پر اور تیرے بیان پر. حالانکہ حود علیہ السلام کا بیان کتنا اچھا ہے, کمال درجے کا بیان ہے ان کا, کمال درجے کی نصیحت ہے. تو کہتے ہیں تیری بات پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں, اور ہم تیری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں کہ ہم تجھے سچا مان لیں اور اپنے ان کو چھوڑ دیں, تیری رسالت کو مان لیں, ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. تیری بات کی ہم تصدیق نہیں کرتے, تجھے سچا نہیں مانتے ہم, اور اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم, اسی طرح ان کی عبادت کریں گے. ہم کو یہ خدا کا قرب دلاتے ہیں, یہ ہماری مرادیں پوری کراتے ہیں, ہماری سفارشیں کراتے ہیں, یہ کرتے ہیں. دنیا بھر کے شرکیہ تصورات وہ پیچھے کام کر رہے ہیں, بلکہ ہم تو کہتے ہیں ان نقول الا تراک یہ تراکا اصابا کا عربی پہنچایا ہے تجھ کو ہمارے کسی معبود نے برائی. سو کما نے برائی, تجھے خبتی کر دیا, جھپٹ گیا ہے ہمارا معبود. کسی کی توہین کی ہے تو نے تو اس نے تجھے مخبوط الحواس بنا دیا, بے کی باتیں کرتا, کہتے سب کو چھوڑ دو ایک کی عبادت کرو. بھلا یہ بھی بات کوئی ہے کرنے کی؟ یہ کہہ رہے تھے الا تراکا بسوئن اعتراک, میں نے پہنچا دیا ہے اس نے تجھ کو برائی پہنچا دی, عقل خراب کر دی ہے, مت مار دیے مجنونوں جیسی باتیں کرتے ہو. ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے تو نے بعض نے تجھ کو ان کی مار پڑ گئی ہے. یہ من ہے, یہ مفہوم ہے اس کا کہ فلاں کی مار تجھ کو پڑ گئی ہے تو ایسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو اور سب کو اپنا دشمن بنا لیا ہے تم نے. ہمارے ان معبودوں اور دیوتاؤں کی تم مذمت کرتے ہو, برائی کرتے ہو, تجھ کو آسیب پہنچا دیا ہے, مجنون اور پاگل بنا دیا ہے تجھے, اس لیے تم بے کی باتیں کرتے ہو اور ان کی عبادت سے روکتے ہو, ان کی چڑھاوں اور نظر و نیاز سے تم منع کرتے ہو, ان کی بارگاہ میں تم نے گستاخی کی ہے, لہذا ان کی طرف سے تجھ کو سزا ملی ہے. یہ تجھے دیوانہ کر دیا ہے, بے کی باتیں کرتے ہو تم. یہ کہا, دیکھیے یہ جملہ تصورات مشرکین کے, تو کوئی نشانی نہیں لایا. تیری آواز نصیر پر ہم چھوڑیں گے نہیں معبودوں کو, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی تم نے توہین کیا ہے, ان کی مار پڑ گئی ہے تم کو, ان میں سے کسی نے تجھے مخبوط الحواس کر دیا ہے, پاگل بنا دیا ہے. یہ باتیں حود علیہ السلام کی جواب میں, حود علیہ السلام نے پھر ان کے جواب میں کہا, اے لوگو انی اشہد اللہ, میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ انی بری مما تشرکون, کہ بے شک میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو, من دون ہی, خدا کے ورے یا خدا کے سوا جس کو بھی تم نے معبود بنا رکھا ہے, شریک بنا رکھا ہے, میں بیزار ہوں ان سے, میں نفرت کرتا ہوں ان سے, ان میں کچھ بھی نہیں ہے, بے حقیقت اور نرا جھوٹ اور افتراء ہے, میں ان سے بیزار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی, ان نابراؤ منکم ومما تعبدون, اے شرک کرنے والو, میں اور میرے پیروکار ہم بیزار ہیں تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی. ان معبودون لی الا رب العالمین, اور میری بات سن لو کہ میں ان سب کو اپنا دشمن خیال کرتا ہوں, میرا دوست رب العالمین ہے صرف, یہ تو دشمن ہے. انہن اضللن کثیرا من الناس, یہ بہت سے لوگوں کو گمراہی کا سبب اور ذریعہ بنے ہیں, جو گمراہی کا ذریعہ بنے وہ دشمن ہے. میں ان کے بارے میں کوئی رعایت اور کوئی نرمی کرنے کے لیے تیار ہوں, ہم بیزار ہیں, متنفر ہیں. اور یہ بات ضروری ہے ایمان والے کے لیے, یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا اور اس کا اقرار کرنا, اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب, دل سے یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، لیکن اللہ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کے افعال، پھر فرشتے، سب نبی، سب کتابیں، خدا کا خیر و شر کی تقدیر اور معاد قیامت، ان سب چیزوں پر دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ تمام باطل ادیان اور کفر اور شرک والی باتوں سے بیزاری کا اعلان بھی ضروری ہے، برات کرنا، اس کو برات کہتے ہیں، یہ ضروری ہے. تبرات من الکفر والشرک والنفاق، کہ خدا میں بری ہوں، بیزار ہوں کفر سے، شرک سے، ہر باطل دین سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، نفاق سے، یہ برات ضروری ہے. اگر کوئی خالی کہتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں، برات نہیں کرتا، ایمان نہیں ہوگا. ابو طالب کہتا تھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سچا نبی ہے، جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، لیکن برات نہیں کرتا تھا وہ، اس لیے ایمان میں نہیں داخل ہوا. ایمان میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ برات بھی کرے. یہودی اگر کہتے کہ اللہ کے بعد اللہ شریک مانتا ہوں، حضور کو نبی مانتا ہوں، لیکن یہودیت سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتا، وہ مومن نہیں بن سکتا. گاندھی یہی کہتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن ہندو پن سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتا، یہ بھی سچا ہے، وہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، کیسے دونوں سچے ہو سکتے ہیں؟ شرک بھی سچا ہے، ایمان بھی سچا ہے، تو یہ کافر ہیں یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں. کیوں؟ یہ برات نہیں کرتے. اور برات ضروری ہے ہر مومن کے لیے، ہر شرک اور کفر کی بات سے اور ہر باطل دین سے برات ضروری ہے. ہود علیہ السلام نے یہی فرمایا، میری بات سن لو تم، میں خدا کو بھی گواہ بناتا ہوں، تم بھی سن لو، تم بھی گواہ بن جاؤ کہ جن جن چیزوں کو تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو، میں سب سے بیزار ہوں، سب کا انکار کرتا ہوں. اور پھر تم مجھے ڈراتے ہو کہ ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے تم پر، پاگل ہو گئے ہو تم، مجھ کو ڈراتے ہو، سارے مل کر تم تدبیر کر لو میرے خلاف اور مولد بھی نہ دو. اللہ کا نبی مقام توحید میں ہے اور مقام توکل میں ہے. انی توکل تو علی اللہ، میرا بھروسہ اور اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہے. نقصان اگر پہنچائے گا تو وہ پہنچائے گا، کسی میں کیا طاقت ہے مجھ کو نقصان پہنچانے کی؟ تم سارے مل کر میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے کرو، مولد بھی نہ دو. یہ کتنے عظیم مقام میں ہے اللہ کا نبی. یہ خدا کا نبی ہی ہو سکتا جو کمال درجے کے ایمان پر ہے. عام آدمی ایسی بات نہیں کر سکتے. میں صرف خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتا، انی توکل، میرا رب تمہارا رب بھی وہی ہے، رب سب کا ایک ہی ہے، میرا اس کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہے. یہ توکل اور اعتماد، یہ ایمان کی بات ہے. سارے نبیوں نے یہ فرمایا، مالنا اللہ نہ توکل علی اللہ، اگلی سورت میں آتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم خدا کی ذات پر بھروسہ نہ کریں؟ سب باتیں تو اللہ ہی نے کی ہیں، ہدایت کا راستہ بھی اسی نے بتلایا اور اس کو پھیلانے کا حکم بھی اسی نے دیا ہے، تو ہم کیوں اس کی ذات پر؟ اور پھر تمام ایمان والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وعلی اللہ یتوکل المؤمنون، تمام ایمان والے لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں جو مومن ہوگا. کسی چیز اور کسی سبب اور کسی مادی چیز پر بھروسہ نہیں ہوتا. اسباب کو اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اختیار کرو، بھروسہ خدا کی ذات پر رکھو. رب چاہے گا تو اثر پیدا کرے گا، نہیں چاہے گا تو اسباب درے کے درے رہیں گے، کچھ نہیں بنے گا. اختیار سارا خدا تعالی کے پاس. اگر وہ نقصان پہنچائے گا تو پہنچے گا، ورنہ نہیں. تم سارے مل کر بھی نقصان پہنچاؤ، کیوں نہیں، ہمارا بال بھی نہیں بینکا کر سکتے تم. کیوں؟ ما من دابتن، زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جانور نہیں ہے مگر اس کی پیشانی میرے رب کے قبضے میں ہے. آپ پیشانی کا ذکر کیا، بال ہوتے ہیں، جب چاہے جس طرح چاہے پکڑ کر گھسیٹ دے. ہر چیز پر اختیار میرے رب کا ہے. تم مجھے کن چیزوں سے ڈراتے ہو؟ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم نہایت ہی گندی غلاظت کے اندر پھنسے ہوئے ہو. اپنی فکر کرو, ہر چیز کا کنٹرول اور قبضہ تصرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے. جو چلنے والا جانور ہے زمین پر, کیڑا مکوڑا ہے, جو چیز بھی, اس کی پیشانی میرے رب کے قبضے میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم پر تو اللہ نے مخلوق کو چلنے کا حکم دیا ہے, جو ہم اپنی دعا میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. وہذا صراط علی مستقیم, یہ قرآن کا راستہ جو ہے, جو نبی جس کو واضح کرتے ہیں اور چل رہے ہیں, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ مجھ تک پہنچنے والا ہے. تو رب تعالی کا صراط مستقیم پر ہونا کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب تعالی عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے. وہ عدل کے سیدھے راستے پر ہے, وہ عدل کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. صراط مستقیم میرا پروردگار ٹھیک روش پر ہے, یعنی عدل و انصاف والی روش. ظاہر ہے کہ عدل وہ ضرور, وہ عادل اس کی صفت ہے, تو مجرموں کو سزا بھی دے گا کیونکہ یہ وہ عدل کے اندر آتا ہے, اور ایمان والوں کو اچھا بدلہ دے گا. یقینی بات ہے وہ اچھی روش پر ہے, یعنی عدل اور سیدھی جو روش ہے انصاف والی, اس کے یہاں بے انصافی کی بات نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم روگردانی کرو, تسلیم نہ کرو, فقط ابلغتکم, میں نے پہنچا دی ہے تم تک وہ بات کہ مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. یہ پیغام ان لوگوں کو پہنچا دو, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر, لو صرف خدا کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, خدا سے معافی مانگو, توبہ کرو. یہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا میں نے تو پہنچا دیا تھا. ابلغتکم, سارے نبیوں نے پہنچایا, ہر نبی نے, اللہ کے نبی نے خدا کا پیغام پورے طریقے پر پہنچایا, اور میں تم کو آگاہ کرتا ہوں, یستخلف ربی قوما غیرکم, میرا رب تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو زمین میں قائم مقام بنائے گا. تمہاری جو بری روش ہے اس کا نتیجہ تباہی ہوگی, تم رہ نہیں سکو گے زمین پر. میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو بٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. ولا تضرونہ شیئا, وہ تو اختیار کا مالک ہے, تم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہو. یہ خبردار کیا, تنبیہ کی, اگر باز نہیں آؤ گے عذاب کا شکار بنو گے, نابود ہو جاؤ گے صفا ہستی سے, کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا, خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. یاد رکھو میرا پروردگار ہر چیز کا پر نگہبان ہے. تمہاری نافرمانیاں, تمہاری شرک اور کفر کی باتیں کیا خدا سے مخفی ہیں؟ اور ہماری جہود اور کوششیں اور ہماری نیکیاں, ہمارے ایمان خدا سے مخفی نہیں. ہر چیز پر نگہبان, ہر چیز کو دیکھتا ہے, ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. تو جزائے عمل تو آنے والا ہے, یاد رکھو پھر تمہاری اس روش کا نتیجہ یہ ہوگا, تباہ اور برباد ہو کر رہو گے, تم نہیں رہ سکو گے صفا ہستی پر, نابود ہو جاؤ گے, تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کرے گا. یہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کے جواب میں فرمایا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد, جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. ولما جاء امرنا, جس وقت آیا ہمارا حکم, تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ، اور ہم نے بچایا ان کو گاڑے عذاب سے، اور یہ عاد ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور جنہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی اور پیروی کی انہوں نے ہر جبار اور سرکش کے حکم کی، اور ان کے پیچھے لگائی گئی اس دنیا کے اندر بھی لعنت اور قیامت والے دن بھی۔ الا سنو، بے شک عاد نے کفر کیا اپنے پروردگار کے ساتھ۔ الا آگاہ رہو، ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ اللہ تعالی نے قوم عاد کے بارے میں اور حضرت ہود علیہ السلام کی کوشش اور کاوش، تبلیغ، نصیحت، تقریر اور بیان، سب چیزوں کا ذکر فرمایا۔ قوم کی سرکشی اور نافرمانی کا ذکر بھی آیا پہلی آیتوں کے اندر۔ اللہ تعالی نے مختلف صورتوں کے اندر ان کا حال بھی بیان فرمایا، سورہ احقاف کے اندر بھی ہے اور اسی طرح سورہ اعراف کے اندر بھی، یہاں سے ذرا زیادہ تفصیل ہے وہاں بعض باتوں کی۔ ان کے شرک اور کفر کرنے کی جو مختلف باتیں تھیں اس کا اشارہ وہاں ملتا ہے، مختلف مقاصد اور مختلف کاموں کے لیے جو انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ شریک بنا رکھے تھے اس کا ذکر بھی ہے۔ اور ہود علیہ السلام نے جس وقت نصیحت کی تھی تو قوم نے ہود علیہ السلام کو بے وقوف کہا تھا، بے وقوفی کا۔ یہاں پر ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے، تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو تو ہم کو اپنے معبودوں سے روکتے ہو۔ وہاں بھی یہی ہے، ہم کو ڈراتے ہو کہ اگر تم نے ان سب معبودوں کی عبادت نہ چھوڑی اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ اختیار کی تو تم تباہ ہو جاؤ گے یا ہلاک ہو جاؤ گے، عذاب آئے گا۔ تو صریح لفظوں کے اندر موجود ہے کہ فاتنا بما تعدنا، جس چیز سے تو ڈراتا دھمکاتا ہے لیا ہم تو نہیں مانتے، یہ موجود ہے سورہ اعراف کے اندر، اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر ذکر فرمائی، اللہ تعالی نے جو انہوں نے نصیحت کی تھی اور قوم کا سوال جواب ذکر کیا ہے، اور آخر میں یہ بات آئی ہے ولما جا امرنا، نافرمانی کرتے رہے ہود علیہ السلام کے بارے میں کہ 464 سال ہود علیہ السلام کی حیات مبارکہ تھی، اس دوران کے اندر نبوت بالعموم 40 سال کے بعد ملتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے عرصے تک وہ خدا کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے، تبلیغ کرتے رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے وہ بھی، اور اپنا عقیدہ بھی ظاہر کیا ہود علیہ السلام نے۔ لوگ ڈراتے تھے، میں تم جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، میں تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ہر چلنے پھرنے والے جانور کی پریشانی اس کے قبضے میں ہے، تصرف میں ہے، میرا اس پر بھروسہ ہے، میں اپنا کام کر چکا ہوں، جو پیغام خدا نے مجھے دیا تھا، جو دین تعلیم وہی الہی مجھے دی تھی وہ میں تم تک پہنچا چکا ہوں، اب تم اگر نہیں مانتے تو پھر وہی بات ہوگی، خدا تم کو ہٹائے گا صفحہ ہستی سے، نابود کرے گا اور دوسری کسی قوم کو کھڑا کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالی نے اس قوم پر تنگی اور سختی بھی ڈالی، جیسا کہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ عورتوں میں بانج پنے کی بیماری ہوئی، اور ادھر بارشیں روک دی اللہ تعالی نے، قحط، کا سما ہو گیا، پانی نہیں ملتا تھا، اور جس علاقے میں یہ آباد تھے وہ بہت زیادہ گرم اور خوش علاقہ تھا، پانی کی زیادہ ضرورت تھی۔ تو یہ ان لوگوں نے ایسا کیا، اس بات کا ذکر ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، اور دوسرے مفسرین کرام بھی بیان کرتے ہیں، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے۔ ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ، ان کی تعداد صرف 4000 تھی، 4000 آدمی ایسے تھے کہ جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، باقی ساری قوم، سارا ملک، سارا علاقہ، بے شمار لوگ تھے، انہوں نے نہیں مانا۔ مکے کی سرزمین پر اس دور میں عاد کے علاوہ انہی کے نسل کے لوگ موجود تھے، لیکن دوسرے خاندان کے تھے، وہ بھی سامی نسل کے تھے لیکن وہ دوسرا خاندان شمار ہوتا تھا۔ وہ وہاں پر مکے کے اطراف میں وہ مسلط تھے، وہاں کا سردار معاویہ ابن بکر تھا، یہ عملیک ابن عوض، یہ سامی نسل سے اس کا تعلق بھی تھا، اور ان کے آپس میں رشتے داریاں بھی تھیں۔ یہ تو ربع خالی اور وادی دہنا اور یمن کے اطراف میں عمان تک، خلیج فارس تک یہ لوگ بسے ہوئے تھے، تو مکے کے اطراف میں اور ان علاقوں میں اس دوسرے خاندان کی، عملیک خاندان کا تسلط تھا، ان کی رشتے داریاں ضرور تھی ان کے ساتھ بھی۔ تو لوگوں نے یہاں پر، مفسرین کے نام فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کا اور اس مقام کا تقدس ان لوگوں میں تھا، عقیدہ تھا کہ یہ مقبول جگہ ہے، اگرچہ طوفان کے بعد عمارت نہیں رہی تھی، لیکن خانہ کعبہ کی جگہ پر سرخ ٹیلا تھا، اور وہ اطراف سارے متبرک سمجھے جاتے تھے، لوگ وہاں جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ یہ تو انہوں نے، قوم عاد نے ایک وفد ڈیپوٹیشن 70 آدمیوں کا دو سرداروں کی قیادت میں بھیجا کے جاؤ، بہت تکلیف ہو گئی ہے، پانی نہیں ملتا، چل کر وہاں دعا کرو، شاید کہ بارش ہو جائے۔ کہتے ہیں کافر بھی وہاں جاتے تھے، مومن تو خود ہی مقدس سمجھتے ہوں گے، کافر لوگ باوجود مشرک کافر ہونے کے اس مقام کے تقدس کے قائل تھے۔ یہ وفد گیا 70 آدمی پر مشتمل، اور دو سردار تھے اس میں، ایک قیل تھا، دوسرا اثر تھا، مرصد تھا، مرصد اور قیل دو سردار تھے۔ یہ وہاں گئے مکے کے قریب، وہاں معاویہ ابن بکر تھا سردار بڑا، اس کے ہاں پہنچے، اس نے آؤ بھگت کی، مہمان کے طور پر ان کو اپنے پاس اتارا، خوب انتظام کیا ان کے واسطے، کھانے پینے کا انتظام، شراب کا انتظام، گانے والی لونڈیوں کا انتظام کہ وہ ان کا دل خوش کریں اور محفلوں کے اندر گائیں، یہ سارا رواج تھا ان لوگوں کے اندر، وہ وہاں رہے۔ تو ایک دن مہینے کا وقفہ گزر گیا، وہاں ہی رہے، یہ مہمانی پر ہیں یہ، تو ان میں سے خود وہ شخص جو میزبان تھا ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ تم جاؤ یا جا کر وہاں اپنا مقصد جو ہے وہ پورا کرو یا واپس جاؤ، وہ سمجھتا تھا یہ مہمانی کے اصول کے خلاف ہے، جب تک یہ رہیں خود جائیں گے۔ ایک سردار ایسا تھا، یہ مرصد، اس کے دل میں یہ تصور تھا، انہوں نے آخر مشورہ کیا کہ چلو بھائی وہاں جا کر کے دعا کریں، یہ آپس میں مشورے کرنے لگے۔ مرشد نے کہا کہ تم چاہے وہاں جا کر دعا کرو، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب تک تم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی، ممکن ہے کہ ہود علیہ السلام کی باتوں سے وہ متاثر ہو، لیکن تھا انہیں مشرکوں کے ساتھ، جب اس نے یہ بات کہی تو باقی ناراض ہو گئے، اور پھر اس کے بارے میں کہا کہ اس کو ہم وہ دعا کے مقام میں لے ہی نہیں جائیں گے اپنے ساتھ. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہود پر ایمان لایا. اس نے کہا تھا مجھے یہ نظر آ رہا کہ تمہاری دعائیں وغیرہ کچھ قبول نہیں ہوگی, تم نے خدا کے رسول کی نافرمانی کی ہے, اس کی بات کو نہیں مانا. وہ جو میزبان سردار تھا اس نے اپنی کسی لونڈی کو سمجھایا کہ بہت دیر ہو گئی ہے ان لوگوں کو, یہ جاتے نہیں, ہم کہتے نہیں زبان سے, اس لیے کوئی شعر اس کو بتلایا کہ یہ شعر ہی تم گاؤ ذرا ان کے سامنے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, کھانا کھایا اور وہ محفل جیسا جمتی تھی اور لونڈیوں نے وہ شعر گائے جس کو امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, الا یا قیل قم فہین لعل اللہ یسکین الغمام. اے قیل اٹھو اور کچھ التجا اور مناجات کرو, شاید اللہ تعالی ہم کو بارش سے بادلوں سے سیراب کرے. فیس کی ارض آدن ان آدن قدم سو لا یبینون الکلام, شاید کہ اللہ تعالی بادل سے بارش سے ارض آد کو سیراب کرے, کیونکہ آد کے لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں کمزور کہ وہ تو بات بھی نہیں کر سکتے, پیاس نے ایسا مار دیا ہے کہ منہوں سے بات بھی نہیں نکل رہی, ایسے کمزور ہو چکے. جب یہ شعر انہوں نے سنے تو ان کو یہ خیال آیا کہ ہم تو بہت دیر کر دی یہاں, ہم کو تو جانا چاہیے تھا اپنے مقصد کے لیے. چنانچہ فوراً گئے وہ جبال مہرا, یہ مکے کے پہاڑ اور جہاں ہم بیت اللہ شریف کا ٹیلہ تھا اس کی گر جا کر دعا انہوں نے کی. یہ کہا کہ پروردگار جیسے تو پہلے قوم عاد کو سیراب کرتا تھا, اب بھی سیراب کر, ہم بڑی پریشانی میں. تو تین بادل اٹھے, ایک سفید بادل, ایک سرخ بادل اور ایک سیاہ بادل, اور آواز آئی کہ ان بادلوں میں سے اختیار کر لو کون سا بادل تمہیں پسند ہے. وہ جو قیل تھا سردار وہ اس کے نام آواز ان میں سے اختیار کرو جون سا بادل چاہتے ہو. تو اس نے سفید بھی اختیار نہ کیا, سرخ بھی, کہنے لگا یہ کالا بادل جو ہے یہ ہم اختیار کرتے ہیں, کیونکہ کالا بادل جب چھاتا ہے تو بارش بہت سے زیادہ ہوتی ہے. ہندوستان والے بھی یہ تصور رکھتے ہیں کہ کالی گھٹا چھائی, کالی گھٹا جب چھاتی ہے تو بارش کی زیادہ توقع ہوتی ہے کہ خوب بارش ہوگی. ترمذی شریف کے الفاظ میں ہے کہ اچھا پھر اختیار کر لو یہ رمادن رمددن, یہ سیاہی مائل خاکی مائل یہ بادل اختیار کر لو, لا تبکی من العاد احدن, قوم عاد میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا یہ. ایسا بادل اٹھا, یہ لوگ بڑے خوش ہوئے. اب یہ تو واپس گئے, اب بادل جب قریب آیا ان کی وادیوں کے قریب پہنچا تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب بارش برسی. تو قرآن میں موجود ہے سورہ احقاف میں کہ کہنے لگے ہاذا عارضٌ ممطرنا, اب یہ کالی گھٹا آ گئی ہے اور آسمان کے اطراف میں چھا گئی ہے اور بارش ہم پر برسے گی, اب ہم سیراب ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ بل ہوا, یہ بادل نہیں ہے, بل ہوا ریحن فیہا عذاب تدمر کل شین, یہ تو ہوا ہے, ایک بادل نظر آ رہا ہے لیکن اس میں ایسی ہوا ہے جو ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھے گی. تدمر کل شین, تم کیا سمجھ رہے ہو, ریحن. تو ایسا ہی ہوا, بادل آئے بڑے خوش ہوئے کہ آپ بارش برسے گی, لیکن اس میں سے سخت ایسی ہوا نکلی جو بڑی مسموم تھی, بے حد ہی خطرناک وہ ہوا تھی اور زہریلی ہوا تھی. صحیح حدیث میں آتا ہے مغرب کی جانب سے یہ چل رہی تھی ہوا. حضور کا فرمان ہے اہلکت عادن بالدبور, قوم عاد کو مغرب کی طرف سے چلنے والی گرم ہوا سے ہلاک کیا گیا. وَنُصِرْتُ بِالصَّبَا، اور اللہ نے میری مدد مشرق کی جانب سے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کیا. یہ غزوہ احزاب میں جو ہوا چلی تھی، اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ اللہ نے فرشتے بھی نازل کیے اور ہوا بھی بھیجی. یہ ہوا ٹھنڈی تھی، مشرق کی جانب سے چلتی تھی، اور جس ہوا کے اندر مشرکین کے خیمے نہ رہ سکے، سب درم برم ہو گئے، اور ان کے سردار نے کہا کہ چلو اب لڑائی کا کوئی موقع نہیں، بھاگ گئے، وہ واپس ہوئے. بہت عرصہ انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیا، بڑی کوشش کی، لیکن اللہ نے ہوا بھیجی اور اس ہوا نے ان کی سب سامان درم برم کر دیے. وہ مشرقی ہوا تھی. یہ ہوا چلی ایسی خطرناک تھی، ایسی خطرناک تھی کہ اس نے ہر چیز کو درم برم کر دیا، اور درخت گرا دیے، عمارتوں کو درم برم کر دیا، اور انسانوں کو اٹھا اٹھا کر اچھال کر مارتی تھی نیچے، اور ناک کے اندر داخل ہوتی تھی تو پیچھے سے نکل جاتی تھی، اور اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. ایسا اس کے اندر زہریلا مادہ تھا، کوئی تیزابی مادہ تھا اس کے اندر، اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. اور یہ سلسلہ سبع لیال و ثمانیۃ ایام خصوما، سات دن اور سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل یہ ہوا چلتی رہی. اندازہ لگائیں کہ کیا پھر ان کا حشر ہوا ہوگا. فرمایا فہل ترا لہم من باقیہ، کوئی ایک آدمی بھی ان میں ہے زندہ؟ اللہ نے وہی اس عذاب کا ذکر کیا جو دنیا میں اس قوم کو پہنچا. یہاں اشارتاً بات کی گئی ہے، باقی آیات کے اندر دوسری جگہوں میں تفصیلات موجود ہیں، سورہ حاقہ میں بھی ہے. فرمایا کہ جب آ گیا ہمارا حکم تو نجینا ہودن، ہم نے نجات دی، بچایا ہود علیہ السلام کو اور ان آدمیوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور جن کی تعداد 4000 بتلائی جاتی تھی. وہ بھی وہاں ہی تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، وہ جس جگہ تھے، جس باڑے کے اندر تھے، وہاں ہوا نہیں آتی تھی، بالکل محفوظ ہیں. اور باقی تمام اللہ تعالی نے قوم کا بالکل ہی خاتمہ کر دیا، درم برم کر دیا، سب کو فنا کر دیا. اور ہم نے اپنی خاص مہربانی کے ساتھ ہود علیہ السلام کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والے مومنین کو ہم نے بچایا، ان کو کسی کو کوئی گزند نہیں پہنچنے دیا. اور ہم نے عذاب غلیظ سے، گڑا سخت عذاب، اگر یہی مراد ہے تو وہ مسموم ہوا، تیز آندھی، بڑا طوفان، کہ جس نے ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور بڑے بڑے جسم ایسے اللہ نے فرمایا گرے ہوئے نظر آتے ہیں جیسا کھجور کے اکھاڑے ہوئے تنے ہوتے ہیں، کیونکہ بڑی جسامت والے لوگ تھے وہ، بڑے بڑے اونچے قدوں کے مالک تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے. تو عذاب غلیظ سے اگر وہ مراد ہے دنیاوی عذاب، تو پھر وہی ہے مسموم ہوا. بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو دفعہ اللہ نے نجینا فرمایا، پہلی دفعہ ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی خاص مہربانی کے ساتھ، یعنی دنیا کے عذاب سے ہم نے ان کو بچایا، یہ جو دنیاوی عذاب اللہ نے بھیجا تھا اس سے محفوظ رکھا. اور یہ اگلی آیت کے اندر آخرت کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، اور ہم نے ان کو نجات دی گاڑے عذاب سے جو قیامت والے دن پیش آئے گا. باقی ساری قوم عذاب کا شکار ہوگی، اور یہ مومن ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ہود علیہ السلام، ان کو اللہ محفوظ رکھے گا، بچائے گا. عذاب غلیظ سے مراد قیامت کا عذاب. بس یہاں صرف نافرمانی کے نتیجے میں قوم کے ہلاک کرنے کا ذکر اللہ نے فرمایا، وطل کا اشارہ کیا، یہ جن کے نشانات موجود ہیں اور جن کی کارگزاری یہ تھی، یہ عاد ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، اپنے رب کی باتوں کا، اس کی نشانیوں کا، یعنی کہ کسی بات کو نہیں مانا انہوں نے، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. جمع کا لفظ آیا وَعَصَوْ رُسُلَهُ، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، معصیت کی، نبیوں کو جھوٹا کہا، پاگل کہا، بے وقوف کہا، مجنون کہا، بات نہیں مانی، حالانکہ وہاں تو ہود علیہ السلام ہی تھے. تو ممکن ہے کہ ہود علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی رسول ہو ان کے زمانے میں، اس کی بھی کوئی ممانعت تو نہیں تھی. جیسا بنی اسرائیل کے دور میں ایک زمانے میں متعدد رسول، یونس علیہ السلام جس وقت تھے، پانچ اللہ کے نبی وہاں اس وقت موجود تھے، پانچوں میں سے ان کا انتخاب ہوا تھا کہ یہ جائیں وہاں نینوا کی بستی میں جا کر لوگوں کو خدا کا پیغام سنائیں. بعض یہ فرماتے نہیں، اصل بات یہ ہے، دوسری جگہوں میں بھی یہ جملہ مذکور ہے کہ اللہ نے فرمایا قوم عاد نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا، قوم سمود نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا. وہ کہتے ہیں مفسرین کرام کہ ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، کیونکہ دین سب کا ایک ہے، پیغام سب کا ایک ہے، سارے اسی پیغام کو لے کر آئے. وعبد اللہ مالکم من الہ غیر، تو جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلایا. تو صرف ہود علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا بلکہ سارے نبیوں کو جھٹلایا. اس لیے یہ رسول جمع کے ساتھ لانا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ایک کی بات بھی وہی ہے، سب کی بات بھی وہی ہے، سارے اسی ایک دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے چلے آئے. اور پیروی کی انہوں نے امر کل جبار عنید، ہر سرکش اور عناد رکھنے والے شخص کی کے حکم کی تعمیل کی، ہر ایسے چودھری کی، ہر ایسے بڑے آدمی کی، ایسے سردار کی جو حق کے ساتھ تو عناد رکھتا تھا اور جو سرکشی کرتا تھا حکم الہی سے ستابی کر، ان کی بات مانی. ہمیشہ ہی ایسا ہوا، اکثر و بیشتر لوگ، مفاد پرست لوگ اور اغراض والے لوگ ہمیشہ ایسے لوگوں کا اتباع کرتے ہیں جو سرکش ہوں، معاند ہوں، اچھے لوگوں کی بات کو نہیں مانا کرتے لوگ. وہ ہر ایسے سرکش کی کہ جس کے حکم کو ماننا ان کے لیے تباہ کن تھا، مہلک تھا، اسی کی بات کو مانا. فرعون کے بارے میں جیسے فرمایا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی بات تو نہ مانی، فرعون اور اس کے بڑے سرداروں کی بات مانتے رہے، حالانکہ ان کی بات کوئی اچھی نہیں تھی، بہت مہلک تھی، لیکن اسی کا لوگ اتباع کرتے ہیں. ہر ایسے سرکش کا جو حق کا معاند ہوتا ہے، عناد رکھتا ہے، شدید دشمنی رکھتا ہے، جو سرکشی اختیار کرتا ہے، اس کی بات کو لوگ مانتے ہیں. قوم عاد نے بھی یہی کیا، مسلح خیرخواہ بیلوس آدمی کی بات کو ٹھکرا دیا، اور سرکش معاند اور ایسے لوگ باغی جو تھے ان کی باتوں کو مانتے رہے. فرمایا نتیجہ کیا ہوا، نتیجہ یہ ہوا اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنتا، ان کے پیچھے لگائی گئی اس دنیا میں لعنت، پھٹکار. اب کوئی اچھائی سے تھوڑا ہی ذکر کرتا ہے فرعون کا یا قوم عاد کا یا قوم نوح کا یا لوط کا، جو بھی ذکر کرے گا کہ بڑے لانتی لوگ تھے، بڑے خبیث لوگ تھے، بڑے ناہنجار تھے، لعنت بھیجو ان پر. اور دنیا میں بھی، تاریخ کے اندر بھی، جو بھی ذکر کرے گا لعنت کے ساتھ ہی ذکر کرے گا، بڑے لعنتی لوگ تھے. اور دنیا میں بھی تمغہ لعنت کا ان کے پیچھے لگایا گیا، اور قیامت والے دن تو ہوگا ہی کہ لعنت کا نتیجہ سامنے آئے گا، وہ یوم القیامت، قیامت کے اندر تو صحیح معنی میں وہ لعنت میں مبتلا ہوں گے. فرمایا دو دفعہ یہ تنبیہ کی جا رہی، لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، الا سنو ان عادن کفروا ربہم، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. کفروا ربہم، پروردگار جو تھا ان کو سب نعمتیں دینے والا، وجود بخشنے والا اور ہر آسائش پہنچانے والا، اس کا انکار کیا، اس کی توحید کو ہی نہ مانا، اس کے رسول کو ہی ٹھکرا دیا، اس کی بات ہی نہ مانی. الا سنو، آگاہ رہو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. پھر نتیجہ کیا ہوا، آگاہ رہو، الا سنو، بودن، بود کا معنی ہوتا ہے ایک دور ہونا، اور یہ معنی بھی دور ہونا یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے. کیسے لوگ خدا کی رحمت سے دور رہیں گے؟ لعنت کا معنی بھی یہ ہوتا ہے بود من الرحمت، رحمت سے دور ہونا، دوری ہے. اور دوسرا بود کا معنی ہلاکت کا ہوتا ہے عربی زبان میں، اخوتی لا تبعدو بلا واللہ قد بعدو، اے میرے بھائیو خدا کرے کہ تم ہلاک نہ ہو. پھر کہتی ہے، یہ عورت کا شعر، کہتی ہے کہ میں یہ بات کیسے کہتی ہوں، وہ تو ہلاک ہو چکے ہیں، لڑائی میں مارے گئے ہیں، سارے بھائی مارے گئے تھے. بلا قد بعدو، بلا واللہ قد بعدو، کیوں نہیں، خدا کی قسم وہ تو سب ہلاک ہو چکے ہیں. تو ہلاکت کا معنی بھی دیتا ہے، الا سنو ہلاکت ہے قوم عاد کے لیے، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، وہ تباہ اور برباد ہوئی. کیونکہ انہوں نے اللہ کے رب کی نافرمانی کی، توحید کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، ایمان سے دور رہے، سرکش اور مخالف آدمیوں کا اتباع کرتے رہے، اپنے مخلص کی بات کو نہ مانا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوا. ان کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے.